چلے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل ایک دفعہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا کہ اب کی مرتبہ میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ گیا. تو پوچھا کہ جبرائیل کتنا فرق تھا, کتنی مسافت تھی؟ تو کہنے لگے کہ میرے درمیان اور پروردگار عالم کے درمیان صرف 70,000 پردوں کا حجاب تھا, اتنے میں قریب چلا گیا تھا. بہرحال اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے ہر دن جبرائیل کو اجازت ہوتی ہے, وہ جنت کی نہر کوثر کے اندر حکم ہوتا ہے ایک دفعہ غوطہ لگاؤ. اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں اور ان کو جبرائیل ناموس اعظم, روح اعظم, روح القدس, روح الامین, نزل بہ روح الامین, روح الامین کا لقب بھی ان کو دیا گیا, روح القدس کا لقب بھی اور روح بھی. یہ تمام ان کے القاب ہیں اور یہ سب سے مقرب فرشتے ہیں. تمام نبیوں پر وحی لانے والے یہی جبرائیل ہیں. تمام نبیوں پر جو وحی آتی رہی ہے تو جبرائیل کے توسط سے آتی رہی ہے. اور میکائیل جو ہیں ان کو اللہ تعالی نے دوسرے تکوینی کاموں کے سلسلے میں مقرر کیا ہے, مثلا بنی نوع انسان مخلوق کی روزی وغیرہ کا سلسلہ, بارشوں کا سلسلہ وغیرہ. اور اسرافیل جو ہیں وہ فنا عالم کے سلسلے میں مقرر ہیں, وہ بگل بجانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ملک الموت کا تو خود ظاہر ہے, الذی وکل بکم, جو تمام جاندار چیزوں کی ارواح کو قبض کرنے کے ساتھ مقرر ہیں. اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ چار فرشتے عرش الہی کے حامل ہیں, وہ یہی چار فرشتے ہیں. قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے, 4 یہ اور 4 ان کے معاون اور ہو جائیں گے, جو عرش الہی کو وہ تھامے ہوئے ہیں, اٹھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو بہرحال فرمایا کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو اس کا کیا قصور ہے؟ نزلہ, اس نے تو اس کلام کو, اس کتاب کو نازل کیا ہے آپ کے قلب پر, بِإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. وحی الٰہی حضور کے قلب مبارک پر نازل کی ہے اللہ کے حکم سے, ادھر سے لاتے ہیں اور ادھر ایسا ہی ہے. حضور کے قلب مبارک کے ساتھ ایسا رابطہ قائم ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ ٹیلی فون کا سلسلہ ہوتا ہے, قسم خاص قسم کی آواز ہوتی ہے, پیغمبر اس کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اس کو خوب سمجھتے ہیں اور خوب الفاظ کو جانتے ہیں. وہ سب جبرائیل ہوتے ہیں ادھر سے لانے والے اور وہ رابطہ قائم کرنے والے. تو آپ کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا ہے یہ وحی الہی کی عام صورت یہی ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر کو کوئی بات خواب کے ذریعے بھی بتلا دی جاتی ہے, کبھی گویا ظاہری شکل میں فرشتہ آتا ہے, کسی شکل کے اندر متشکل ہو کر وہ آ کر کلام کرتا ہے, لیکن عام طور پر یہی صورت ہوتی ہے کہ یہ قلب کا رابطہ اس عالم سے قائم ہوتا ہے, جبرائیل درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں اور کلام الہی کو لا کر آپ کے قلب پر ڈالتے ہیں. اور پھر یہ کلام مبارک بھی ایسا ہے اللہ کے حکم سے, اپنی مرضی سے بھی کوئی بات نہیں. دوسری جگہ ما نتنزل الا بامر رب, حضور نے ایک دفعہ خواہش کی جبرائیل آپ اکثر کیوں نہیں آتے ہمارے پاس, ہم مشتاق رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کی زبان سے, ما نتنزل الا بامر رب, ہم تو تیرے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں, اس کا ارشاد جب ہوتا ہے فرمان ہوتا ہے ہم آتے ہیں, اپنی مرضی سے تو ہم آ نہیں سکتے. تو بہرحال اللہ کے حکم سے تو جو اللہ کا مقرر فرشتہ ہے وہ حضیر القدس کے اماموں کا بھی بڑا پیشوا ہے، وہ امین ہے، روح الامین ہے، روح اعظم ہے، روح قدس ہے، وہ خدا کا کلام آپ کے قلب پر لاتا ہے، آپ بتلاؤ یا خدا کا جو حکم بھی ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اب بتلاؤ اس کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ کن لوگوں کا شیوا ہو سکتا ہے؟ پھر جو کلام وہ لاتا ہے وہ ایسا ہے کہ مصدق لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ ان کی تعلیمات کو یہ محفوظ رکھنے والا ہے، وہ ہے مومن، قرآن تو محافظ ہے، پہلی کتابوں کی تعلیم کا سب نچوڑ اس کے اندر آ گیا، جو غلط باتیں ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ یہاں جہاں لوگ بگڑے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ تو اب بتلاؤ ایسے کلام اور ایسی کتاب سے انکار کرنا اور ایسے شخص کے ساتھ دشمنی رکھنی کتنی بری بات ہے؟ اور کلام بھی وہ جو اللہ کے حکم سے نازل کیا گیا آپ کے قلب پر، ان کا صرف واسطہ ہے درمیان میں، اور کلام تصدیق کرنے والا ہے پہلی کتابوں کی، اور کلام کیسا ہے؟ ہدایت کے اصولوں پر مشتمل، جن کی بنی نوع انسان کو اور مخلوق کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کے اندر ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو رائے راست دکھا اور رائے راست پر چلا ہم کو۔ وہ رائے راست کے جو اصول ہیں تمام کے تمام وہ بیان کرتا ہے، اور علاوہ اس کے جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں اور ایمان صحیح اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے بشارت بھی سناتا ہے، جگہ جگہ بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق، تو جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے سچا پایا ہوگا ان کے رب کے نزدیک، کہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بڑی سچی بیٹھک میں ہوں گے وہ، بہت ہی عالی شان، اور خدا تعالی جو قادر مطلق ہے اس کے حضور میں ہوں گے۔ تو بہرحال ایمان والوں کو بشارت بھی سناتا ہے ان کو، ان کی فلاح اور کامیابی کی۔ تو اس کے ساتھ دشمنی رکھنا کتنی بری بات ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اگر ایسے فرشتوں کے ساتھ یہ دشمنی رکھتے ہیں تو سن لو، یہ فرشتوں کے ساتھ تو دشمنی نہیں ہوئی، یہ تو خدا کے ساتھ دشمنی ہوئی، کہ وہ اللہ کے حکم سے لاتا ہے اپنی مرضی سے، نہ اس کو کسی سے عداوت ہے نہ کسی سے اس کو الفت ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ کرے، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو یہ گویا کہ حقیقت میں خدا کے ساتھ دشمنی ہوئی، جبرائیل کے ساتھ تم دشمنی نہیں کرے خدا۔ تو فرمایا من کان عدو للہ، جو خدا کا دشمن ہو، ظاہر ہے کہ ملائکہ یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو عالم بالا اور حضیرت القدس کے ترجمان ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھنی یہ خدا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے مترادف ہے، گویا یہ شخص خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ جو ترجمان غیب ہیں اور حضیرت القدس کے امام ہیں ملائیالہ کے، ان کے ساتھ یہ دشمنی رکھتا ہے، وہ تو خدا کی مشیت اور مرضی کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ ملائکہ ہی، اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، ملائکہ کا مادہ الوکا سے، الوکا عربی زبان میں پیغام کو کہتے ہیں، یہ پیغام خدا کا لانے والے ہوتے ہیں ملائکہ، الوکا پیغام کو کہا جاتا ہے۔ ابلغ النعمان عنی مالکن انہو قرطال حبسی وانتظاری، عدی بن زید عبادی جو شاعر تھا اس کو نعمان بادشاہ عراق نے خفا ہو کر قید میں ڈال دیا تھا، اس کا رشتہ دار بھی تھا یہ جاہلیت کے زمانے میں، تو اس نے وہ شعر کہے جس میں یہ بھی لفظ اب لگن نعمان عنی مالکن، نعمان تک میرا پیغام پہنچا دو، انہو قرطال حبسی وانتظاری، دیکھو بلا وجہ اتنی دیر تک میں جیل میں پڑا ہوا، منتظر ہوں کہ کب اس کا حکم آتا ہے اور مجھے نکالا جاتا ہے. کافی لمبا قصیدہ یہ مال کا. اسی طریقے سے آج کا شاعر جو ہے جو عربوں میں بہت مشہور تھا اس کو کہتے تھے یہ باجا ہے, عربوں کا باجا. اس کی زبان سے جو شعر نکلتا تھا بس وہ پھیل جاتا تھا دنیا. حضور کا زمانہ پایا, ایمان لانے کے لیے آ رہا تھا آپ کی خدمت میں, لیکن کافروں نے بڑی رشوت دے کر 100 اونٹ اناج کا دے کر کے راستے سے روک دیا. وہ اپنے گاؤں پہنچ نہ سکا, راستے میں اونٹ سے گر کر ہلاک ہو گیا. آج بہت بڑا شاعر تھا, اس نے بھی یہ کہا ہے. ابلے یزید بنی شیبانہ مال و قطن. یزید بنی شیبان کا جو قبیلے کا کردار ہے, اس تک میرا پیغام پہنچاؤ. ابا حمیب اما تنفق کتا تک, اے ابو حمیب کیا تو ہمیشہ غلط بیانی کرتا رہے گا؟ اس سے باز آ جا, اچھی بات نہیں ہے. مالکہ پیغام کو کہتے ہیں, اسی سے یہ ملائکہ ہے, یعنی خدا کا پیغام لانے والے. تو فرمایا کہ اللہ سے جو دشمنی کرتا ہے اور ملائکہ سے اور خدا کے رسولوں سے, رسولوں میں فرشتے بھی آتے ہیں اور انسان بھی, اور خاص طور پر بالخصوص جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ جو فرشتوں میں زیادہ مقرب درجہ رکھنے والے ہیں, تو جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو سن لو, بین اللہ عدو للکافرین, کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. خدا بھی ان سے دشمنی رکھتا ہے اور انتقام لے گا, ان سے چھوڑے گا نہیں. یہ خدا کے اور مقربین کے فرشتے تو خدا کی نانک پر تھے. یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مقربین الہی سے جو شخص دشمنی اور عداوت رکھے گا مجھے بے لعنت ہوگا اور خدا کے عناد کی زد میں آئے گا. خدا دشمنی رکھے گا لعنت دے گا. مقربین الہی سے عداوت نہیں رکھنی چاہیے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صالحین اور مقربین سے عداوت رکھنے والا آدمی ہمیشہ ہی نجاست میں مبتلا رہے. گویا ایسا سمجھ لو یہ جنابت کی حالت میں چل رہا ہے. نیک لوگوں سے جو صالحین ہیں, خاص طور پر انبیاء ہو یا ملائکہ, ان سے نفرت رکھنے والا, دشمنی رکھنے والا ہمیشہ نجاست میں مبتلا ہوتا ہے, ہر وقت گندگی میں مبتلا ہوتا ہے, اور یہ موجب لعنت کو کھینچنے والے. کسی واسطے حضور کا فرمان ہے, اللہ نے فرمایا من عادا لی ولی, جو میرے کسی ولی اور دوست سے دشمنی رکھے گا میرا چیلنج ہے اس کو جنگ کر, میرے ساتھ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. خدا کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ وہ لعنت کا مستوجب ہوتا. تو بہرحال فرشتوں کے ساتھ عداوت رکھنی, جو اللہ کا دشمن ہے, ملائکہ کا, خدا کے رسولوں کا, خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل کا, تو یاد رکھو اللہ تعالی یہ دشمن ہے کافروں. ابن سوریہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم پہچانتے ہوں, اس لیے ہم نہیں مانتے. بہت ہی متاثر تھا ابن سوریہ. 10 عالم سین کے مدینے کے لیے اس وقت جب قرآن نازل ہوا, ان میں ایک آدمی عبداللہ ابن سلام ایمان لایا, باقی کوئی بھی ایمان نہیں لایا. بڑے متعلق. اب یہ کہنا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم پہچانتے, سری جھوٹ تھا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آپ پر بڑی واضح واضح باتیں نازل فرمائی, بڑی کھلی کھلی باتیں, جس میں ایک ذرہ بھر بھی انصاف ہوگا وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے. انکار وہی لوگ کریں گے, وہ ما یکفر بها الا الفاسقون, جو بڑے ہی نافرمان ہیں, نا ہنجار ہیں, وہی کفر کریں گے. یہ ان لوگوں میں ہے, یہ اس کا جواب دیا گیا. اور ان کی حالت تو ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ عہد و پیمان کو توڑنے والے ہی لوگ, جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا ایک گروہ نے توڑ دیا, اکثر ان میں ایمان لانے والے ہیں. اب پہلے ان کے عہد و پیمان کا ذکر ہو چکا ہے, بار بار عہد و پیمان کرتے اس کو توڑتے. ولما جاءهم رسول من عند الله, اور جب آ گیا ان کے پاس رسول, اس رسول سے مراد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کا آخری عظیم و شان رسول جب آ گیا اللہ کی جانب سے, تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے پاس تورات زبور انجیل تمام صحف سماویہ آسمانی کتابیں کرائے الہیہ کی اور تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا ان کو سچا بتلانے والا, تو نبضا پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی, یہ آل کتاب جو یہود بھی نصارہ بھی, پھینک دیا گروہ نے ان میں سے اللہ کی کتاب کو پسے پس, اس کا بالکل ہی خیال نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی کتاب کو بھی کسی درجے تک بھی یہ تسلیم کرتے تو خاتم النبیین کی تصدیق کرتے, قرآن کو بھی مانتے, اللہ کی کتاب کو پسے پس ڈال دی. ظاہر ہے کہ تحریف کرنا, الفاظ کو تبدیل کرنا اور الٹا معنی کرنا, یہ اللہ کی کتاب کو پسے پس ڈالنے والی بات, بالکل پسے پس ڈال دیا. اس طرح کانہم لا یعلمون, گویا وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ خدا کی کتاب میں کیا کیا پیشن گوئیں ہیں, کیا کیا علامتیں. وہ ساری علامتیں قرآن اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں, ذرا بھی کسی منصف آدمی کے نزدیک شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی, لیکن خدا کی کتاب کو پسے پس ڈال دی. تو یہ یہودیوں کی خباستیں اور ان کا تعصب اور انحاد اور ان کی گندی ذہنیت کا ذکر کیا, ان کی یہ ذہنیت ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بیان کی ہے, خدا کی کتاب کو پسے پس ڈال کر کس چیز کا اتباع کیا انہوں نے, آگے سے سحر وغیرہ اور وہ دوسری گندگی جو ہے ان کے اندر مبتلا رہے گی. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين, اور اتباع کیا انہوں نے اس چیز کا جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں, اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیطان کفر کرتے تھے. اور یعلمون الناس السحر, سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو, اور وہ چیز جو نازل کی گئی تھی دو فرشتوں پر بابل کے مقام میں ہاروت اور ماروت پر, وما یعلمان, اور وہ نہیں سکھلاتے تھے وہ دونوں کسی کو بھی, یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ بے شک ہم آزمائش کے لیے ہیں, فلا تکفر, بس تو کفر نہ کر. فیتعلمون, پس سیکھتے تھے یہ لوگ ان دونوں سے ایسی چیزیں, یہ فرقون بھی جدائی ڈالتی تھی اس کے ذریعے بین المرء, مرد اور بیوی کے درمیان, وما هم بضارین بھی, اور وہ اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے, وَيَتَعَلَّمُونَ اور یہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور فائدہ نہیں پہنچاتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا ہے لمن اس شخص کو کہ جس نے خریدا ہے اس کو اس شہر کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت کے اندر کچھ حصہ البتہ بری ہے وہ چیز کے بیچا ہے اس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو لوکانو یا لمن اگر اس کو سمجھ ہوتی ولو النوم اگر یہ لوگ ایمان لاتے وقت کو اور تقویٰ اختیار کرتے لمصوبت البتہ ثواب اور اجر اللہ کے نزدیک کو بہتر تھا لوکانو یا لمن اگر یہ سمجھتے اور جانتے. بنی اسرائیل اور یہود کا یہ خرابیوں کا ذکر ہے اور یہ ان کی انحطاط اور پستی کی آخری سرحد کا ذکر ہے ان آیات کے اندر. بنی اسرائیل بہت زیادہ پستی اور ذلت کے اندر مبتلا ہوئے اور انحطاط کے اندر چلے گئے, تو اس حالت کو بیان کیا گیا ہے ان آیات مبارکہ کے اندر. پہلی آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ کی کتاب کو تو پس پشت ڈال دیا اس طرح کہ اس سے لا تعلق ہو گئے, پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں, اور بجائے اس کے ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس چیز کی پیروی کی جس کو شیطان اور جنات پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں. سلیمان علیہ السلام کی جب سلطنت تھی, خلافت تھی, اس وقت جو شیاطین اور جنات وغیرہ جو کلام وغیرہ یا جو باطل چیزیں پڑھتے تھے اس کا اتباع ان یہودیوں نے اور ان اہل کتاب نے اختیار کر لیا, اور پھر ستم بالائے ستم یہ تھا کہ ان سب غلط باتوں کو سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی نسبت کرتے تھے, یعنی سحر اور جادو کا نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے, حالانکہ سحر پر اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا یہ تو کفر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی براءت کا اظہار فرمایا ہے یہاں, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور صاحب شریعت تھے, رسول تھے خدا تعالیٰ کے, تو کیا اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں کفر کا؟ العیاذ باللہ. یہ ان لوگوں کی پستی اور ذلت کی انتہا ہے, خود ایسے ذلیل کاموں کے اندر مبتلا ہیں مگر اللہ کے نبیوں کی طرف بھی ان باتوں کو منسوخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا, ماں کا فرا سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر نہیں کیا, نہ وہ سحر کرتے تھے نہ جادو کرتے تھے, نہ ان کی سلطنت جادو کے زور پر چلتی تھی. اللہ نے تو ان کو اپنی خاص قدرت اور حکمت سے خاص عظیم شان سلطنت عطا فرمائی تھی, اور جنات کو, شیاطین کو اور طیور کو اور ہوا کو اور بہت سی چیزوں کو ان کے تابع کر لیا تھا, وہ جس طریقے سے چاہتے تھے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے سخرنا لے سلیمان الریح, اللہ نے مسخر کیا تھا اپنے حکم سے, وہ کچھ جادو کا سلسلہ تھوڑا ہی تھا علیہ باللہ, لیکن شیطان کفر کرتے تھے اور لوگوں کو سحر سکھلاتے تھے, جادو سکھلاتے تھے. تو ایک جادو تو یہ شیاطین کے ذریعے جنات کے ذریعے لوگوں میں پھیلا تھا, اور دوسرا ذریعہ اس کا یہ مانزل علی الملکین دو فرشتوں پر بابل کے مقام میں جو چیز اتاری گئی دو فرشتوں پر ملکین پر ہاروت اور ماروت پر تو اس چیز کو یہ سیکھتے تھے اور دوسرا ذریعہ سحر کا یہ تھا اس ذریعے سے گویا سحر رائج ہوا تو یہودیوں کے افواہات اور بکواسات میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو ساحر کہتے علیہ اللہ کہ وہ سے ان کی سلسلہ سحر پر قائم چنانچہ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بہت سی روایتیں بیان کی ہیں ان میں ایک یہ بھی بیان کیا ہے کہ قال بعض احبار الیہود یہودیوں کے بعض عالم کہنے لگے کہ الا تعجبون من محمد اے لوگو تم تعجب نہیں کرتے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یا زمان ابن داؤد کان نبی ولہ ما کان الا ساحر یہ محمد کہتا ہے کہ داؤد کا بیٹا سلیمان نبی تھا حالانکہ خدا کی قسم وہ تو جادوگر تھا یہ کہتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا ذکر فرمایا وما کفر سلیمان ہرگز یہ بات سلیمان علیہ السلام کی طرف درست نہیں ہے وہ اللہ کے پاک نبی تھے خدا کا کوئی پاک نبی بھی ایسی کفر یا شرک والی بات کر سکتا ہے اعوذ باللہ محال ہے نبی سے شرک اور کفر کا سرزد ہونا تو یہ یہودیوں کے بکواسات میں سے یہ بات بھی تھی تو جادو دو طرح سے پھیلا تھا ایک جنات کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ جنات کا خلط ملط تھا انسانوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام بہت سے کام جنات کے ذریعے بھی لیتے تھے تو جنوں کو انسانوں میں خلط ملط ہونے کا بہت سا موقع ملتا تھا تو انہوں نے یہ جادو کا سلسلہ لوگوں کے اندر چلایا تھا اور اس کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے یہ یہودی بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے اور دوسرا جادو جو تھا وہ پھیلا تھا ہاروت اور ماروت کے ذریعے یہ ہاروت اور ماروت بابل کے مقام میں جو کلدانیوں کا دارالخلافہ تھا آشوریوں کا دارالخلافہ بھی وہ رہا ہے کسی دور میں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا مولد ابراہیم علیہ السلام بابل کے اندر پیدا ہوئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے شام اور فلسطین میں آباد ہوئے تھے اور ادھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس مقام کے اندر اللہ تعالی نے عام تفسیری روایتوں کے مطابق اور یہ ظاہری الفاظ تھے ملکین کا لفظ کیونکہ قرآت میں ملک پڑا گیا فرشتہ دو فرشتے تھے ان کو نازل کیا گیا تھا آزمائش کی خاطر مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کا نازل کرنا کوئی قبیح چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے جس چیز کو چاہے نازل کر دیں خرابی تو سحر کے کرنے میں ہے کہ جو سحر کرے گا یا اس پر اعتقاد رکھے گا وہ کفر شرک میں مبتلا ہوگا یا برائی معصیت فسق میں تو اگر آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر دے اور ان کو یہ سحر کا سلسلہ دے دے تو یہ کوئی اس کے اندر قباحت کی بات نہیں ہے مشہور یہی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ قدیم زمانے سے سحر کا چرچا تھا بلکہ بعض کہتے ہیں یہ ہاروت ماروت کا سلسلہ جو ہے یہ ادریس علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا تھا قدیم سے تو اس وقت سے اس کا چرچا تھا تو لوگوں کے درمیان معجزے اور سحر کے اندر امتیاز کرنا مشکل ہو گیا تھا اللہ نے ان فرشتوں کو نازل کر کے سحر کے اصول وغیرہ سارے ان کے ذریعے واضح کیے کہ سحر اور چیز ہے اور وہ سحری علم ہے اور معجزہ اور چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے. تو سحر اور معجزے کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو بابل کے مقام میں نازل کیا تھا اور ان کو سحر کا علم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کیا تو اس میں کوئی بعید بات نہیں. بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو دو آدمی تھے فرشتے نہیں تھے, ملکین نہیں, ملکین تھے, دو بادشاہ تھے, بڑی حیثیت کے مالک تھے اور وہ یہ سحر جانتے تھے. آدمی نیک تھے, رجلین صالحین نیک آدمی تھے اور وہ اس مقام کے اندر اس سحر کو جانتے تھے. تو لوگوں کو جب سکھلاتے تھے تو ان کو خبردار کرتے تھے پہلے کہ بھائی خبردار ہو جاؤ, اس کو نہ سیکھو, سیکھو گے تو ایمان ضائع ہوگا, یہ بھی کہتے تھے. تو ملک, ملک بادشاہ. بعض فرماتے ہیں کہ اس کی قرات جو ہے وہ تو ملک ہی ہے, لیکن ملک کا اطلاق ان نیک آدمیوں پر اس طرح تھا جیسا سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پر ملک کا اطلاق کیا گیا, ما ھذا الا ملک کریم, یہ انسان نہیں ہے بلکہ بزرگ فرشتہ, حالانکہ وہ تو انسان ہی تھے یوسف علیہ السلام. ایسا ہی تو سحر کے نازل کرنے میں تو آخر کوئی قباحت نہیں ہے, البتہ سحر پر عمل کرنے میں اور اس پر اعتقاد رکھنے میں یہ خرابی اور قباحت ہے. تو یہ دونوں ملک, چاہے وہ فرشتے ہوں یا انسان ہو, لوگوں کو جب یہ جادو بتلاتے تھے تو لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ بچ جاؤ اسے ورنہ ایمان ضائع ہو جائے, کیونکہ سحر پر اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا یہ کفر ہے. عام طور پر امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ, جو امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور بڑے متکلم ہیں اور علم کلام میں بڑا ان کا مرتبہ ہے, ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی, یہ دونوں بڑے امام گزرے ہیں تیسری صدی میں, تو وہ فرماتے ہیں کہ مطلقا سحر کو کفر کہنا درست نہیں ہے, بلکہ اس کی تفصیل کرنی ضروری ہے. بعض قسمیں اس کی کفر ہیں, بعض فسک اور بدعت ہیں, اور سارے کے ساری قسمیں اس کی کفر نہیں ہیں, اس کی تفصیل کرنی اور تشریح کرنی ضروری ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر سحر کے اندر جو سحر کرتے ہیں اس میں کفر کے کلمات ہوں, یا کفر کی طرح ایسا ہی سمجھ لیں اعمال کفریہ یا شرکیہ ہوں, مثلا استعانت از شیاطین, شیطانوں سے استعانت کی جاتی ہے, استعانت ما فوق الاسباب جو ہے یہ شرک ہے, شرک ہے ما فوق الاسباب غائبانہ استعانت صرف خدا کی ذات سے کی جا سکتی ہے, کسی اور سے جو آدمی بھی کرے گا وہ شرک ہوگا. ایاک نعبد وایاک نستعین, استعانت ما فوق الاسباب منحصر ہے صرف ذات خداوندی کے اندر, کسی اور سے استعانت کرے گا وہ مشرک ہوگا. تو استعانت شیاطین سے اور کواکب سے غیر اللہ سے, یا اسنام اور بتوں کی تعظیم ہو, یا ارواح خبیثہ کی تعظیم ہو, یا مثلا جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے لیے, جانور کوئی ذبح کیا, یا نظر غیر اللہ کے لیے مانی, تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ یہ کفر کی. اس طریقے سے اگر وہ جادو کرے گا تو وہ یقیناً کافر ہوگا, کیونکہ یہ سب باتیں کفر کی. لیکن اگر سحر کے کلمات جو ہیں جو وہ پڑھتا ہے یا کرتا ہے, اگر وہ کلمات شرکیہ نہ ہوں, مباح ہوں, جائز کلام ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے, اگر مباح کلام ہو تو اس کے اندر بھی پھر تفسیر اور تشریح ہوگی. اگر اس سحر کے ذریعے کوئی خلاف شرع کام اگر وہ نہیں کرے گا, خلاف شرع کام کسی انسان کی ایذا رسانی بلا وجہ, کیونکہ کسی کو ایذا پہنچانی اور دکھ دینا یہ فسق کی بات ہے اور معصیت ہے, کوئی جائز کام ہے فرض کرو اس کے لیے اس نے کلام کیا ہے، کلمات بھی مباح ہیں، شرکیہ نہیں ہیں، غرض بھی فاسد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ سحر کی حیثیت سے تو برا ہوگا، اس کو بدعت کہیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف کفر نہیں ہوگا. غرض فاسد ہو، ایذا رسانی ہو تو فسق ہوگا اور معصیت ہوگا، ورنہ اس کو کہیں گے یہ بدعت ہے. اور اگر ایذا رسانی بھی نہیں ہے، کلمات بھی مباح ہیں، غرض بھی فاسد نہیں ہے اور کسی کی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا مقصد جائز کام ہے، تو مباح ہوگا. مگر اس کو سحر نہیں کہتے، اس کو عام طور پر اصطلاح میں عملیات کہتے ہیں اور عظیمت کہتے ہیں. جھاڑ پھونک، گنڈا پھلیتا، اس کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ہے. اور فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں اور محدثین کہ ساحر اگر اپنے سحر کے ذریعے کسی کو مارتا اور قتل کرتا ہے تو اس کو تعزیرن قتل کرنا چاہیے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حد الساحر ضربت السیف، جو ساحر ایسا سحر کے ذریعے لوگوں کی جانیں تلف کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی تعزیر یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دو تلوار سے، اس کو قتل کرنے کا حکم. ہاں اگر ایسا نہیں کرتا، اس سے کم ہے، تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، پھر اس کو اور تعزیر لگاؤ. تو یہ تعزیری پھیل ہیں جو سحر کے ذریعے کیے جاتے ہیں، مگر عام طور پر ان کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے کہ کس نے سحر کیا ہے، اس کا پتہ چلانا بڑا مشکل ہے. یہ تو کہیں اگر پتہ چل جائے یا وہ اقرار کر لے کہ ہاں سحر کیا، پھر تو ایسا ہی ہوگا. اگر اسلام کا نظام ہوگا اور اس نے کسی کی جان کو تلف، تو پھر ساحر کو مارا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اگر عورت ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو جیسا مرتد، عورت کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ حبس میں رکھنے کا. اور دوسرے بعد امام فرماتے ہیں کہ عورت کو بھی قتل کرو، لیکن اگر ایذا رسانی والی بات ہے، ایذا رسانی کی بات ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ جیسا ڈاکوؤں کا حکم ہوتا ہے، تو ڈاکے میں اگر عورت بھی شریک ہو تو اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو قرآن نے چار سزائیں ڈاکوؤں کی دی ہیں، ان میں قتل بھی ہے، سولی پہ لٹکانا بھی ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے اور حبس بھی ہے. جیسا جیسا اس کا جرم ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں عورتیں بھی شریک ہوں گی. ورنہ پہلی صورت کے مطابق صرف ساحر مرد کو ہی قتل کیا جائے گا. یہ سحر دو طریقوں سے پھیلا گیا، ایک تو شیاطین کے ذریعے اور دوسرا یہ بابل کے مقام میں جو دو شخص تھے یا دو فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، ان کے ذریعے. ہاروت ماروت کے بارے میں جو قصہ مشہور ہے، جیسا کہ سب تفسیروں میں بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جب دیکھا ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا یا اور کسی نبی کا زمانہ کہ لوگ بہت مسجد میں مبتلا ہوتے ہیں، تو فرشتوں نے آسمانوں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ یہ تو گناہ ہی گناہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اچھا تم انسانوں پر یہ اعتراض کرتے ہو، حالانکہ انسانوں کے اندر میں نے قوت شہوانیہ اور قوت بہیمیہ، قوت غزبیہ، ساری قوتیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور نیکی کی قوت بھی رکھی ہوئی ہے، تو تم اپنے آپ میں سے منتخب کرو دو فرشتے کہ میں ان کو زمین پر بھیجتا ہوں، پھر دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے نیکی پر قائم رہتے ہیں. لیکن اس طریقے پر بھیجیں گے جس طرح کے انسانوں کو کے اندر قوتیں رکھی جاتی ہیں. تو فرشتوں نے ہاروت ماروت کو منتخب کیا، ان کو زمین پر اتارا گیا اور ان کے اندر خدا نے شہوانی قوت بھی رکھ دی اسی طریقے سے جیسا انسانوں کے اندر، اور بابل کے مقام میں یہ رہتے تھے. تو وہاں پر ان کی آزمائش، ان کو کہا گیا تھا دیکھنا، زنا نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، عدل سے کام لینا اور معصیت نہ کرنا، نیکی سے رہنا دنیا پر تم کو بھیج رہے ہیں. تو یہ لوگ پھر یہ جو تھے دونوں فرشتے کیونکہ نفسانیت ان میں ڈال دی گئی تھی, قوت شہوانیہ جو تھی وہ ان کے اندر رکھ دی گئی تھی, اس واسطے یہ وہاں رہتے تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی, چکڑے میں سوار تھی, بہت ہی خوبصورت تھی. وہ جب ان کے سامنے آئی تو کسی مقدمے میں یا کسی بات میں پوچھنے کے لیے, کچھ دریافت کرنے کے لیے اس نے پردہ ہٹا دیا. اس کی شکل و صورت دیکھ کر یہ بے قابو ہو گئے. بس ان کی آزمائش کا وہ تھا مرحلہ تھا. جب بے قابو ہو گئے تو وہ عورت نے سے انہوں نے کہا کہ تو دوسرے وقت بھی ہمارے پاس آ کے ہم تجھ سے کچھ مزید دریافت کریں گے. چنانچہ وہ دوسرے وقت آئی ان کے پاس. تو اب یہ بے قابو ہو کر نفسانی خواہشات اس سے پورا کرنا چاہتے تھے, اور کہنے لگی کہ ہم مشرک لوگ ہیں, جب تک ہمارا کام نہیں کرو گے ہم تمہیں راضی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس مال تو ہے نہیں کہ ہم تم کو مال دیں. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس جو ورد ہے, جو اسم اعظم ہے, وہ ہم کو سکھلا دو. انہوں نے وہ اسم اعظم ان کو سکھلا دیا جس کے ذریعے وہ جاتے تھے, جس کو پڑھتے تھے, دوپر چلے جاتے تھے آسمان پر پھر آ جاتے تھے, وہ سکھلا دیا. اور پھر ایسا ہوا کہ عورت نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ لڑکا ہے اس کو قتل کر دو ورنہ یہ چغلی کر دے گا, بدنام ہو جائیں گے. کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو پھر اس نے کہا شراب پیو. شراب پینے سے بڑا مزہ آتا ہے. انہوں نے شراب پی, شراب بھی کی, پھر وہ قتل بھی کیا, پھر وہ زنا کا بھی ارتکاب کیا, یہ سب باتیں کی. اور وہ عورت جو تھی اس میں اعظم, کیونکہ اس کو سکھلا دیا گیا تھا, وہ اس میں اعظم کو پڑھ کر وہ تو چلی گئی. کہتے ہیں زہرہ جو ستارہ ہے اس کے اندر جا کر ضم ہو گئی. اور یہ لوگ اس میں اعظم بھی بھول گئے اور پھر یہ سزا کے اندر مبتلا ہوئے. سزا کے اندر ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے کی شکلیں بھی بگاڑ دی. اور ان کو کہا گیا کہ آخرت کی سزا چاہتے ہو یا دنیا کی؟ تو انہوں نے کہا ہم دنیا کی سزا ہی چاہتے ہیں. تو کسی تاریخ اور نہایت ہی عمیق کنویں کے اندر ان کو لٹکا دیا گیا. نیچے سے بھی ان کے دھواں اٹھتا ہے اور بہت ہی وہ اذیت پا رہے ہیں. قیامت جب آئے گی تو وہ چھوٹیں گے. یہ قصہ اسرائیلیات کا ہے, اسرائیلی روایتوں کا ہے. امام ابن کثیر اور محقق مفسر یہ کہتے ہیں اس واقعہ کے سچے ہونے پر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. جیسا اسرائیلیوں کی بہت سی باتیں اس طریقے سے یہ بھی. امام ابن منذر نے یہ بھی نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں ایک دفعہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. تو باہر سے آئے یہ بیان کرنے والے جو ہیں کہ بھائی دیکھا تو اس کے ساتھ وہ تکیے پر بیٹھا ہوا بوڑھا آدمی ہے. تعجب کیا کہ اس کو خلیفہ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا, یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ آدمی ہے, یہ بزرگ آدمی ہے, یہ ہاروت ماروت کو دیکھ کر کے آیا ہے, اس لیے اس کا بڑا اعزاز کیا گیا. یہ جو دیکھنے والے تھے انہوں نے قریب ہو کر ان سے سلام کیا اور ملے اور کہا کہ اللہ کے بندوں مجھے بھی بتلاؤ کہ آپ وہ کس طرح ملے تھے ہاروت ماروت سے. وہ بزرگ رونے لگے, آنسو گرائے اور پھر انہوں نے واقعہ سنایا. واقعہ سنایا کہ بھائی ایسا ہوا کہ میں بچہ تھا, میرے گھر میں بڑی دولت کی فراوانی تھی, میں پیسہ خوب اڑاتا تھا, ماں دیتی تھی. باپ میرا جب مر گیا تو اسی طریقے سے مال و دولت بہت سی ماں دیتی تھی. میں نے ایک دفعہ ماں سے پوچھا کہ یہ مال و دولت ہمارا اتنا کہاں سے ہے, جس طریقے سے چاہتا ہوں میں اڑاتا ہوں دیتا ہوں, اس میں کمی نہیں آتی. تو ماں نے کہا تم خوب کھاؤ پیو موج کرو اڑاؤ جس طریقے سے, دولت ہمارے پاس بہت ہے، اس نے چل کر کے بعد اپنے مکان کے کمرے بھی بدلائے، دولت میں فراوان پڑی ہوئی ہے، کچھ کمی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اب شعور اس میں پیدا ہو گیا تھا، بڑا ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ آخر مجھے پتا چلا کہ میرے باپ نے یہ دولت کس طرح کمائی کی۔ تو ماں نے بتلایا کہ